kg podczas drugich młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Nanking 2014. Polka w finale pokonała reprezentantkę Tajwanu Nin Chin Chen. To szósty tytuł mistrzowski Polaków podczas Igrzysk w Nankinie. Dziesiąty krążek zdobyła natomiast Natalia Strzałka. Polka wywalczyła brąz w zapasach w stylu wolnym w kategorii do 70 kg. W Mistrzostwach Świata w judo Pawłowi Zagrodnikowi nie udało się awansować do ćwierćfinału. Polak przegrał przed czasem z Rosjaninem Kamalem Chanem Magomedowem. Frank Lampard zakończył reprezentacyjną karierę. Anglik, legenda Chelsea London, przyznał, że to była bardzo trudna decyzja, dlatego od czasu Mistrzostw Świata tak długo nad tym myślał. Lampard w kadrze zadebiutował 15 lat temu, rozegrał w niej 106 spotkań i zdobył w nich 29 bramek. Pozostajemy na wyspach. Manchester United miał uzgodnić warunki zakupu Angela Di Marii z Realu Madryt, tak donoszą brytyjskie media. Czerwone Diabły mają zapłacić za argentyńskiego piłkarza prawie 60 milionów funtów. Tak dużej kwoty na jednego zawodnika nie wydał jeszcze żaden angielski klub. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W nocy deszcz w centrum i na południu. Na wybrzeżu może padać, ale słabo i tylko chwilami. Nad ranem w wielu miejscach zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 11 stopni. Chłodniej jedynie na Suwalszczyźnie, tam temperatura spadnie do 6 stopni. Jutro na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie całkowite i do tego opady deszczu. Ale od zachodu nadchodzą przejaśnienia i opadów będzie coraz mniej i będzie stopniowo coraz cieplej. Jutro od 17 do 20 stopni, ale czwartek podobno, nieoficjalnie, ma być przełomowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwileczką mówili państwo, jakiś pan dzwonił i mówił o cenach przejazdu autostradą z Warszawy do Berlina oraz porównywał to z opłatą w Austrii. Jak zwykle ludzie po prostu słyszą jakieś rzeczy, jednym uchem wpadają im drugie i nie sprawdzają. Tak naprawdę przejazd Warszawa-Świecko kosztuje 73 zł. Roczna opłata za winiety w Austrii dla samochodów osobowych to jest 385 zł. A więc pomylił się ten pan sześciokrotnie. No tak dla dokładności. Dziękuję panu za telefon i sprostowanie. 22 7 3 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Popołudniowa audycja. Dziś muzykę układa Piotr Stelmach. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już i lato się skończyło. Lato się skończyło, przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Świat przemija. pięć lat. Jasny książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam, jest inny, jest inny, jest inny. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam. Chciałem tylko odnośnie tego systemu Via Auto powiedzieć dwa słowa, że urządzenie, mając urządzenie podczas większego ruchu na autostradzie, mimo tego blokują bramki dla płatności manualnych i wszyscy i tak muszą stać w korkach. Także i tak ten system się nie sprawdza podczas większego ruchu na autostradzie. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. No ale gdyby w całości system był elektroniczny, to nie byłoby tych korków. Tam, gdzie są winiety, nikt nie zatrzymuje się po to, by brać kwitki, a potem płacić. Z tymi płatnościami elektronicznymi byłoby podobnie. 22,7 to nasz telefon, a my teraz zabierzemy Państwa w góry. Zapraszamy do Trójki. Pobić rekordy czasowe podczas wejścia na 2 8-tysięczniki Manaslu oraz Czoju i zjechać z tych szczytów na nartach. To cele 26-letniego zakopiańczyka Andrzeja Bargiela. Mamy więc do czynienia nie tylko z himalaizmem, ale i ze ski-alpinizmem w najbardziej ekstremalnym wydaniu. W studiu jest Monika Sułkowska. Dzień dobry. Czy to są dwa cele szalone? Moim zdaniem nie. Warto zauważyć, że Andrzej Bargiel nie wyskoczył z drogi spod ogona. Jest sportowcem, który z konsekwencją realizuje swoje plany i spełnia marzenia, a ma do tego predyspozycję. W 2010 roku zrobiło się o nim głośno, kiedy wygrał słynny Elbrus Race na trasie Extreme. To bieg na szczyt Elbrusa. Nasz zawodnik nie tylko wygrał, ale też pobił aż o pół godziny. Zdawałoby się niedościgniony rekord trasy tytana himalaizmu Denisa Urubki. Tu historia głośni, że nasz zawodnik wbiegł na metę tak szybko, że nikt się tego nie spodziewał i nikt jeszcze na niego nie czekał. Wszyscy byli w szoku. Bargiel ma też już na koncie jazd na nartach z 8-tysięcznika, z Shisha Pangmy. I to była pierwsza jego wyprawa w ramach projektu Hic Sunt Leones. Z łaciny oznacza to dosłownie tu są lwy, a ta sentencja łacińska służy do oznaczania obszarów nieodkrytych i nieznanych krajów. Hic Sunt Leones to 5-letni niepowtarzalny projekt narciarski, którego pomysłodawcą jest sam Andrzej Bargiel, a jego cel to zjechanie na nartach ze wszystkich 8-tysięczników. W tegorocznej wyprawie zamierza wejść i zjechać z dwóch. To chodzi o Manaslu i chodzi o Czooju. Logistycznie na pewno zaczniemy od Góry Manaslu, bo komunikacyjnie lepiej jest pojechać właśnie do Nepalu, bo tam nie ma problemów właśnie z załatwieniem pozwoleń, wiz. Tam będziemy się aklimatyzować około 2-3 tygodni. Później będzie atak szczytowy, który będzie wyglądał tak, że mój brat z Darkiem Załowskim wychodzą 2 dni wcześniej. Czekają w ostatnim obozie, ja startuję o północy i spotykamy się w kupole szczytowej i razem z bratem zjeżdżamy ze szczytu i taki jest plan. Jeżeli powiedzie się to wszystko, stamtąd przelatujemy śmigłowcem do Katmandu i z Katmandu jedziemy samochodami do bazy pod Czoju. No i ta druga wyprawa będzie bardzo szybka i myślę, że maksymalnie spędzimy tam tydzień. Tak jak Andrzej wspomniał, we wspinaniu towarzyszyć mu będą jego starszy brat Grzegorz oraz nasz znany i doświadczony filmowiec himalaista Dariusz Załuski, który jak mówi chce jechać z Andrzejem, bo ten projekt jest wyjątkowy. Tutaj chodzi o taką troszeczkę radość w górach i po Jędrzku to widać. Jak on jest w górach i tam się porusza, to widać, że ma taką energię, jest tak szybki i czerpie z tego tyle frajdy, że jest przyjemnie uczestniczyć w takim wydarzeniu. A z drugiej strony też czuję, że on na swój sposób pisze też jakąś historię, bo dla mnie to są nowe rzeczy, żeby wykorzystać narty w tak efektywny sposób, jak on to robi. Wizja człowieka zjeżdżającego na nartach na dziko z ośmiotysięcznika wydaje się iście szaleńcza. Często zapominamy, że nart używał chociażby Jerzy Kukuczka i tak naprawdę, jak podkreśla Bargiel, narty zmniejszają ryzyko podczas wyprawy. Ja po prostu lepiej w trudnym terenie czuję się na nartach i mi bardzo dużo te narty dają. Też takiego poczucia bezpieczeństwa przede wszystkim. Można szybciej się przemieścić na dół, co jest bardzo korzystne, bo czym szybciej zjeżdżamy, tym lepiej się czujemy, bo te warunki po prostu są bardziej ludzkie. Też jeżeli chodzi o opady śniegu duże, to jakby można się przemieszczać na nartach, mimo tego, że jest mnóstwo śniegu, po prostu narty mają większą powierzchnię. Więc na pewno dużo pozytywów wnoszą i przede wszystkim frajda, która z tego jest, jakby jest nie do zastąpienia. Moim zdaniem. Frajda to słowo, które przy okazji tej wyprawy słyszymy co chwilę, bo jednym z celów Andrzeja jest przypomnienie, że o to właśnie chodzi w tym sporcie. A od jakiegoś czasu na himalajstów patrzymy, zwłaszcza w Polsce, w sposób mocno pesymistyczny, powiedziałabym, że nawet martyrologiczny, bo bardziej do wyobraźni przemawiają tragedie w górach niż sukcesy. Bargiel nic sobie z tego nie robi i realizuje po kolei elementy planu. A co będzie punktem kulminacyjnym? Takim celem dużym tego projektu jest to, żeby spróbować zjazdu z Everestu bez tlenu. To jakby będzie bardzo ciężkie i te wszystkie poprzedzające wyprawy muszą do tego doprowadzić i przygotować, żeby to po prostu było bezpieczne. Wyprawa na Manaslu i Czoju w składzie Andrzej Bargiel, Grzegorz Bargiel, Darek Załuski i fotograf Marcin Kin wyrusza 30 sierpnia, a ataku szczytowego na pierwszy ośmiotysięcznik powinniśmy się spodziewać po 20 września. Monika Sułkowska rozmawiała z Andrzejem Bargielem. Zaskakujący jest ten optymizm, który bije z członków tej ekipy. To nie jest optymizm hura wynikający. Optymizm. Właśnie nie powiedziałem, żeby to był hura optymizm. No właśnie, bo trzeba dodać, że ekipa jest doświadczona, tak? To nie są żółtodzioby. Andrzej Bargiel jest himalaistą, jest skialpinistą bardzo doświadczonym. I tak naprawdę on jest najmłodszy z tej ekipy, a i tak już jest bardzo doświadczony. To prawda, ale kiedy porównamy style, w jakich do tej pory zdobywane były ośmiotysięczniki, czyli karawana, szerpowie, obozy, poręczowanie, aklimatyzacja, tymczasem oni mówią, bierzemy, wchodzimy, zjeżdżamy i jedziemy na następny. To jest nawet inny niż ten styl alpejski, taki bardziej popularny, ten, kiedy wchodzi się właśnie takimi lekkimi zespołami, bo przede wszystkim tutaj się skraca ten czas zejścia. Jak wiadomo, zejście z ośmiotysięcznika po ataku szczytowym jest najbardziej niebezpiecznym momentem. To oni zrobią to na nartach, no też ważne, w jakiej formie będą u góry. Darek Załuski mówił, że podczas poprzedniej wyprawy to było tak, że himalajsta, który 3 godziny po Andrzeju Bargielu zdobył szczyt, zszedł do bazy chyba dzień czy 2 dni po nim, a Andrzej zjechał do bazy w ciągu 5 godzin, więc ta różnica jest naprawdę duża. I stąd ten optymizm, kiedy mówi: ja z bratem i z kolegą bierzemy, wchodzimy i robimy. Tak. Yeah. Polski zespół Human. Tu trójka, 24 minuty po 17. Teraz Ernest Zozuń. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. To pierwszy raz zdarza się takie spotkanie i taki szczyt Unii Europejskiej z... no właśnie, z inną Unią. Unią celną Rosji, Białorusi i Kazachstanu. A do tego w spotkaniu udział bierze ukraiński prezydent. Unia Europejska została zaproszona na szczyt w Mińsku zarówno przez prezydenta Władimira Putina, jak i Petra Poroszenka. Korzystamy z każdej okazji do przybliżenia naszego stanowiska w ważnych kwestiach, dlatego weźmiemy udział w spotkaniu w Mińsku, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Chantal Hughes. I tak Mińsk stał się dziś miejscem ważnego spotkania, którego zadaniem miało być... no właśnie co? Wszyscy podkreślają, że to nie jest spotkanie Unii Europejskiej z Unią Celną. Tomasz Lickiewicz, portal Eastbook.eu. A podkreślają możliwość spotkania Petra Poroszenki z Władimirem Putinem. I cała ta otoczka może jest po to, żeby właśnie dwaj prezydenci twardo ponegocjowali, porozmawiali przy jednym stole. Unia Europejska spotyka się z państwami spoza niej na rozmaitych szczytach. Podczas nich ustala się zasady wymiany gospodarczej, zasady przepływu osób, jak i inne także polityczne kwestie. Na czele listy państw stoją Stany Zjednoczone i Rosja. W ostatnim czasie znaczącą pozycję zajmują na niej Chiny. Dalej są Japonia, Indie, Ukraina, Brazylia, Południowa Afryka. Specjalne szczyty unijne odbywają się z państwami G7 i G20. Po raz pierwszy odbywa się szczyt z państwami gospodarczej Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Szczyty unijne odbywają się regularnie, przynajmniej z każdą ze stron raz do roku. Powróćmy do Mińska. Spotkanie rangę ma poważną i osobistości są na nim bardzo ważne. Powróćmy też do celów tego spotkania. Jest to pierwszy raz. Każdy z uczestników na pewno stawia sobie inne cele i zadania na to spotkanie. Jeszcze raz Tomasz Lickiewicz, portal Eastbook.eu. Unia Europejska spotyka się po to, żeby porozmawiać i przekonać, że umowy stowarzyszeniowe zawarte między innymi z Ukrainą są korzystne dla wszystkich krajów regionu, nie tylko dla Ukrainy, ale Unii Europejskiej, również dla krajów Unii Celnej. Ukraina powiedziała ustami ministra spraw zagranicznych Paweł Klimkina, że Petro Poroszenko ostro postawi sprawę, aby Rosja wycofała swoje wsparcie dla separatystów. Inne z kolei Białoruś czy Kazachstan, które pewnie przejmują się tym, że napięte relacje pomiędzy Unią Europejską a Rosją wpływają na ich handel. Tak? Sankcje, które wprowadziła Rosja, mogą dotykać również Białorusi i Kazachstanu, więc zadania są różne. Zastanawiać się przy tej okazji można, czy aby dobrym pomysłem jest ponowne otwieranie dyskusji nad umowami stowarzyszeniowymi, jakie Bruksela z państwami takimi jak Mołdawia, Gruzja i oczywiście Ukraina podpisała. Ale tak jak mówię, każdy na to spotkanie patrzy inaczej. Z jednej strony ono w samym swoim zamyśle było jako spotkanie Unii Europejskiej i Unii Celnej, natomiast wszyscy mówią o spotkaniu Petro Poroszenki z Władimirem Putinem. I to rzecz jest najważniejsza. Choć nikt sobie niczego przełomowego po tym spotkaniu nie obiecywał. Radykalnego przełomu nie będzie, ale to może być początek procesu pokojowego. Może być, jeśli zechce tego Rosja. Ona wiele mówiła, ale jedną ręką zabijała naszych obywateli, a drugą cynicznie przysyłała nam konwój z pomocą humanitarną. To ukraiński politolog Oleksij Harań. Inwazja rosyjska to coś do rozwiązania. Możemy zrobić presję na Moskwę i wszystko będzie pokojowe, tak jak ono było wcześniej. Ale niestety, moim zdaniem, prawda jest gorsza. Taka, że na Ukrainie teraz trwa wojna domowa, w której ani jedna strona, ani druga nie mają możliwości zwyciężyć ostatecznie. A to rosyjski komentator Dmitrij Babich. Oczekiwania, a raczej brak oczekiwań był słuszny. Na spotkaniu z Catherine Ashton usłyszeliśmy o tym, że Europa solidarna jest z Ukrainą, informował szef administracji ukraińskiego prezydenta i popiera konieczność utrzymania całości terytorialnej naszego kraju. My zadeklarowaliśmy, że umowa stowarzyszeniowa ratyfikowana będzie na czas. Lakoniczne jak na razie płyną informacje z Mińska, a oficjele powtarzają okrągłe zdania, które niejednokrotnie wypowiedziane już były. A najważniejsze, na co wszyscy czekają? Władimir Putin do Mińska przyleciał z godzinnym opóźnieniem. Dziennikarze zauważyli, co prawda, że prezydenci Rosji i Ukrainy podczas pozowania do oficjalnej fotografii uścisnęli sobie dłonie, jednak spotkania, takiego by poważnie porozmawiać, jak na razie nie było. No ale... Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. To trójka, minęła 17.31. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. 11,9% tyle wyniosło bezrobocie w lipcu. To mniej niż przed rokiem i przed miesiącem, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Paweł Cymcyk z ING-TFI podkreśla, że w ciągu ostatniego półrocza stopa bezrobocia w Polsce znacząco się obniżyła. 6-miesięczny spadek stopy bezrobocia jest w tej chwili największy od czasów boomu gospodarczego z lat 2006-2008. I niestety trzeba powiedzieć, że pewnie to jest już koniec tych dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych. Ta będzie pewnie jeszcze przez najbliższe 2 miesiące spadała, ale potem już niestety zaczną grać rolę względy sezonowe. Główny Urząd Statystyczny podał dziś też dane dotyczące sprzedaży detalicznej w lipcu, która liczona rok do roku wzrosła o 2,1%. Dane te na pewno nie wskazują na szał zakupowy, mówi Paweł Cymcyk. Nadal kupujemy raczej te potrzebne produkty, nie szalejemy z naszymi wydatkami, a ten bardziej pozytywny obraz niż jeszcze miesiąc temu wynika pewnie z faktu, że mieliśmy w lipcu lepszą pogodę i więcej Polaków zostało fizycznie w kraju i tutaj spędzało urlop, stąd ten nieznaczny wzrost. Więcej na ten temat w magazynie ekonomicznym BWP jeszcze dziś o 18.45. Kredyty mogą potanieć, a akcja kredytowa wzrosnąć. Takie, zdaniem bankowców, mogą być efekty uchwalenia nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Projekt założeń tego dokumentu przyjął dziś rząd. Zakłada on, że emitowanie i sprzedaż listów będzie łatwiejsze, a w efekcie zyskają na tym klienci banków, wyjaśnia Bolesław Meluch, doradca zarządu Związku Banków Polskich. Z jednej strony spaść może marża kredytów, z drugiej zwiększyć się może akcja kredytowa. Banki, mając taki długoterminowy źródło finansowania, mogą zwiększyć tę akcję kredytową, a wszystko zależy od tego, jak rynek inwestorów, którzy by nabywali te listy zastawne, zareagowałby i jak one, te papiery, były wycenione. Listy zastawne to dla banku forma refinansowania udzielonych kredytów hipotecznych. Te papiery może kupić zwykły Kowalski, OFE czy fundusze inwestycyjne. Bankowcy liczą także na zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. Na plusie WIG 20, 77%, WIG 83% na plusie, a obroty wyniosły dziś ponad 691 milionów złotych. Waluty? Frank szwajcarski kosztuje teraz 3 zł 46 groszy, euro 4 zł 18 groszy, dolar jest po 3 zł i 17 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 25 groszy. Uncja złota kosztuje w tej chwili 1283 dolary. I jeszcze przypomnienie o konkursie z cyklu Gospodarka dla każdego. Należy wymyślić hasło zachęcające do szybkiego zastrzegania dokumentów w przypadku ich kradzieży lub zgubienia. Nagrodą jest pierwszy polski polimerowy banknot. Szczegóły na stronie gospodarka.polskieradio.pl. A co to jest pierwszy polski polimerowy banknot? A to jest banknot o nominale 20 zł, ale jego wartość kolekcjonerska jest o wiele większa i to jest banknot, który ma w swojej strukturze nie tylko papier, ale coś w rodzaju właśnie, no nie w rodzaju, w polimeru. Czyli taki plastikowy. On jest taki plastikowy, coś, jakbyś trzymał kiedyś takie plastikowe karty do gry, to jest taka podobna struktura. I on jest bardziej wytrzymały. A on już jest w obiegu, czy dopiero będzie? Tak, on już jest w obiegu, tylko że to jest emisja kolekcjonerska. Także no, raczej nie sądzę, że można byłoby nim... Znaczy, można było płacić w sklepie, ale... Ale po co? Po co? Szkoda. W nocy w centrum i na południu deszczowo, na wybrzeżu może padać, ale słabo i tylko chwilami. Nad ranem w wielu miejscach zamglenia, a lokalnie nawet mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, czyli gęste mgły. Temperatura w nocy od 9 do 11 stopni. Wyjątkiem będzie Suwalszczyzna, tam temperatura spadnie do 6 stopni. Jutro w ciągu dnia na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie duże i opady deszczu. Ale od zachodu nadchodzą przejaśnienia, opadów będzie coraz mniej. Temperatura jutro od 17 do 20 stopni. Wstępnie, nieoficjalnie zapowiada się, że czwartek będzie dniem przełomowym, jeśli chodzi o pogodę. Przełom w górę, czyli ma być potem cieplej i ładniej. Trójka. Program trzeci. Choose the earth. under the Cretan sun. The smell of burn wax. Paths that once crossed will cross again. It's a burned wings in a hole, I leave those anchors behind. Say goodbye to the wings of the fall. I cut open this flesh and removed the dust. I opened the door to let the new light in. With proud open eyes and black tongues on the floor, I choose the earth to stare into the clear sky. It's so hard to end with so much to lose, and it's so hard to lose when there's so much to win. So much to win. In a burned house I sit with black tongues of nothing, quietly hidden under the dust. I catch a new breath and stare into the sun with no one there to interfere. It's so hard to wait. So Much to Win to grupa Shipyard. Muzykę układa dziś Piotr Stelmach. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 18. Naszym gościem była dziś m.in. pani Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a rozmawialiśmy o bocianach, które odlatują jak co roku, jak z zegarkiem w ręku, a właściwie jak z kalendarzem w ręku. Do 29 sierpnia trwa akcja Odloty Bocianów. Gość mówiła o sejmikach bocianów przed ich odlotami do ciepłych krajów. Na działce obok odbywają się sejmiki, chyba tak to można nazwać, szpaków. Jest ich mnóstwo, one odlatują później, ale teraz kombinują, co by tutaj zjeść przed podróżą. Komu ogródek ogołocić, na przykład z winogron, które już powoli zaczynają dojrzewać. No jesień idzie, nie ma na to rady. No jesień dopiero 23 września, czyli jeszcze miesiąc lata. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Jeszcze jeden wątek autostradowy dziś pojawia się w audycji popołudniowej. Pozwolę sobie przytoczyć fragment listu pana Piotra, bo pan Piotr opisuje historie winietowe, ale generalnie zaciekawił mnie inny fragment, końcówka listu. Są jednak kraje w Europie, gdzie nie ma winiet, Włochy, Francja, Hiszpania. Jestem ciekaw, ilu Polaków kupiłoby winiety, gdyby były, a ilu jechałoby na gapę, licząc, że im się uda. I właśnie o to chciałem zapytać, czy ktoś z państwa jechał kiedyś na gapę bez winiety przez kraj, w którym winiety trzeba mieć, żeby korzystać z autostrad? Czy ktoś z państwa został zatrzymany przez policję bez winiety w takim kraju? I w jaki sposób policja łapie takich delikwentów, którzy winiety nie mają? Jaki jest system wyłapywania? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A w studiu już za chwilę pojawi się wracająca z urlopu, wracająca już wróciła właściwie, Beata Michniewicz. Z politykami będzie rozmawiała dziś w Pulsie Trójki o komisji śledczej w sprawie likwidacji WSI. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy. A w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupcem być. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Bawić się. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lód. Świat od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Andrzej Deras z Solidarnej Polski, klub Sprawiedliwa Polska i poseł Artur Dębski z Twojego Ruchu są naszymi gośćmi. Dzień dobry. Panie pośle, jak się pan czuje? Posłowie opuszczają Twój ruch jak tonący okręt. Każdy podejmuje takie decyzje, które są dla niego najwygodniejsze. Jeżeli koledzy uznali, że należy opuścić klub Twojego Ruchu i przenieść się do klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tam jak cztery kreski chyba Sojuszowi przybyło w ostatnim sondażu, no ja tą decyzję szanuję. Ale może być odejść więcej. Może być. I naturalnie, co? Zobaczymy, co wtedy. Nie mam informacji takich, że miałyby być następne, ale oczywiście to jest możliwe. No, jesteśmy w sondażowym dołku. To jest naturalne, że osoby, które martwią się o swoją przyszłość, a wiążą ją z polityką, mogą odchodzić. Znaczy, według mojej opinii oczywiście mogła forma być inna, chociaż uprzedzić telefonem przewodniczącego. Nie wiem, czy coś takiego miało miejsce, natomiast to by było godne. Porozmawiamy o komisji śledczej do spraw WSI. Nie wiadomo, czy ona powstanie. Decyzja posłów w piątek, ale najpierw zapytam panów jeszcze o to, czego się spodziewają po jutrzejszym wystąpieniu premiera. To zostało nazwane kolejnym exposé, chociaż to tak naprawdę exposé nie jest. Andrzej Dera. Ja myślę, że to ma bardziej w tej chwili wymiar polityczny. Zbliżają się wybory samorządowe i premier będzie próbował ratować Platformę Obywatelską, bo żadnych innych powodów wystąpienia dzisiaj nie ma. No trudno mówić praktycznie rok przed końcem kadencji o jakimś trzecim expose. No to byłaby totalna dewaluacja tych expose. I ale myślę, że będą, to ma... jak pan myśli, odniesienia do afery podsłuchowej, czy tylko zapowiedzi na przyszłość? Ja myślę, że pan premier będzie rozgrywał kolejne założenia PR-owskie, będzie sprzedawał dobrze Platformę, będzie mówił w czasie przyszłym, czego by to nie należało zrobić, jaka to Platforma dobra. Ja się niczego innego po prostu w polskim parlamencie nie spodziewam. Klasyczna zagrywka polityczna. Platforma próbuje ratować swoje notowania. Pana szef Janusz Palikot spodziewa się, że premier odniesie się do planów likwidacji Senatu między innymi, także do sprawy KRUS-u, do immunitetu poselskiego. Zobaczymy. No, wymieniła pani takie podstawowe punkty programowe Platformy 2001, jak się zdaje, której byłem wyborcą. Nie wiem, czy pan premier w stanie powiedzieć to jeszcze raz, bo tych obietnic nie jest w stanie zrealizować. Natomiast to dobre posunięcie z punktu widzenia takiego taktycznego. Pan premier może uniknąć rozmowy o ministrze Sienkiewiczu, może uniknąć rozmowy o tych taśmach, które pani tutaj, o których pani wspomniała. O własnej rozmowie podsłuchanej. Może uniknąć przede wszystkim dyskusji o tym, my byśmy chcieli dyskutować, czyli gdzie jest nasze 153 miliardy złotych z OFE. Czy rząd rzeczywiście, jak pisze prasa specjalistyczna, kończy je już rozdysponowywać, czy nie? I to są rzeczy takie zrozumiałe. No, premier jest wytrawnym graczem, wie, jak zmienić temat dyskusji i zdaje się, że mu się to udało, bo już coraz częściej wszyscy pytają, a co w expose premiera, prawda? Więc tutaj taktyka. A teraz już o komisji śledczej do spraw WSI. Powstanie, nie powstanie, Andrzej Dera? Ja uważam, że komisja... Wszystko zależy od Platformy. Właściwie wiele zależy od Platformy, a dzisiaj wszystko decyzja zależy. Platformy. Powiem tak, wniosek twojego ruchu w sprawie powołania komisji śledczej jest na rękę Platformie, bo proszę zwrócić uwagę, jaki paradoks powstaje. Afera Amber Gold, gdzie tysiące Polaków zostało oszukanych, gdzie państwo nie działało, nie zasługiwało na komisję śledczą. Największa afera trzeciej RP, ta słynna info-afera dotycząca przetargów, łapówek, też nie zasługuje na komisję śledczą, tylko z jednego powodu, gdyż ona dotyczy ludzi Platformy, więc tu nie ma politycznej zgody na to, żeby komisje śledcze powstały. Natomiast tam, gdzie już nie ma Platformy, to Platforma chętnie, kolejny temat zastępczy, będzie się mówiło o Antonim Macierewiczu, czyli temat bezpieczny i to graj Platformie jak najbardziej. Myślę, że po jakimś lekkim spoceniu powstanie ta, będzie chciała Platforma, żeby ta komisja śledcza powstała, ale ona jest jeszcze z jednego powodu bezsensowna. Otóż cała ta materia jest klauzulowana, albo ściśle tajne, albo poufne, o czym też pan poseł doskonale wie. I zostanie utracony ten największy atrybut komisji śledczej, czyli to jawne rozpatrywanie takiej sprawy. Więc to będzie coś za drzwiami. Mówi, coś nie chodzi o show. No tu nie chodzi o żadne show, tylko będzie się o tym mówiło, o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami i nie będzie się mówiło o aferze taśmowej, o aferach Platformy, tylko się będzie mówiło o likwidacji sprzed 7 lat WSI. A tak naprawdę, panie pośle, czy pan ma świadomość, że prawdopodobnie to nie będzie taki popularny wśród wyborców, nie tylko wyborców ruchu Palikota, temat komisja śledcza i to, co się zdarzyło wiele lat temu. Dlatego, że ludzie się interesują swoim miejscem pracy, służbą zdrowia, edukacją i tak dalej, bezpieczeństwem. Jak najbardziej te rzeczy, o których pani redaktor wspomniała, mnie interesują. Natomiast jestem w Komisji do Spraw Służb, jednocześnie w Ustawodawczej, przewidując rozwój wypadków, że projekt trafi do Ustawodawczej, tam się przeniosłem jakiś czas temu. My wniosek złożyliśmy 10 stycznia. Wtedy o taśmach jeszcze nikt nawet nie słyszał. Pomysł powołania komisji śledczej zapadł w grudniu. Państwo pamiętacie ten show pisowski z przejęciem zespołu. No tak, czy teraz się pan jakoś wycofuje, że gdyby teraz panowie mieli składać, to by nie złożyli? Nie, wszyscy mówią o tym, że to intencja i inicjatywa Platformy Obywatelskiej. Otóż ja zaprzeczam. No 10 stycznia nikt nie myślał o aferze taśmowej. Ja mam nadzieję, że komisja powstanie. Ja mam nadzieję, że nie będziemy dyskutować Ale wbrew intencjom na pewno też pomożecie w jakiś sposób Platformie Obywatelskiej. Panie redaktor, ale ja o czym innym. Nie o WSI dyskutujmy, nie o weryfikacji, nie o panu Macierewiczu. Dyskutujmy o odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje. Przecież kiedyś w Polsce musi nastąpić początek tego takiego procesu, że urzędnik państwowy, najważniejszy nawet, jak podejmuje niewłaściwą decyzję, naraża państwo na niebezpieczeństwo, naraża skarb państwa na straty, będzie ponosił za to odpowiedzialność. No tego w Polsce nie ma. I ja bym chciał, żeby ta komisja była symbolem i początkiem tego rodzaju rozwiązań. Jeżeli urzędnik popełni błąd i wybuduje dwa razy drożej drogę, niech za to odpowie. Jeżeli urzędnik wyda współpracownika polskiego wywiadu cywilnego, również niech za to odpowie. Po prostu elementarna przyzwoitość nakazuje powołanie tej komisji teraz. Niedawno tygodnik Wprost opublikował serię tekstów o dokumentach z weryfikacji WSI. Czy komisja, jeśli powstanie, panie pośle, albo czy komisja do spraw specsłużb powinna zająć się tą publikacją? Znaczy, to są dwa aspekty tej sprawy. To, co w Polsce niestety jest nagminne i pokazuje tak naprawdę wewnętrzną słabość naszego państwa, to są przecieki do mediów właściwie najtajniejszych dokumentów, bo tu też mamy klauzule ściśle tajne. No i co z tego? Media mają, media publikują. Tego nie można zweryfikować. Zaczynają się spekulacje, o tym się mówi. I właśnie dlatego pytam. No to powinno być przedmiotem zainteresowania co najmniej przede wszystkim. Nie, ja myślę tak, że tu jest moim zdaniem obszar zainteresowania prokuratury, bo ujawnianie dokumentów ściśle tajnych jest przestępstwem w Polsce, a od ścigania przestępstw jest prokuratura i to prokuratura powinna zrobić naprawdę takie dynamiczne postępowanie, żeby sprawcę tego przecieku po prostu ujawnić i wtedy może wreszcie skończyłyby się takie kontrolowane przecieki. To niestety pokazuje słabość naszego państwa. I to jest ta sprawa dotycząca udostępniania tego typu dokumentów, ale w momencie, kiedy ten dokument stał się jawny, bo został opublikowany, no to trudno w tym momencie jakby zostawić go z boku, bo tam są pewne rzeczy opisane i moim zdaniem, jeżeli komisja powstanie, oby nie powstała, ale w momencie, kiedy ona powstanie, no to trudno sobie jakby wyobrazić, żeby ona rozpatrywała to w oderwaniu od tego aneksu. Także ona również będzie musiała się zająć tym aneksem, co tam jest zapisane, jakie tam są mechanizmy ujawnione w tym aneksie, kto to robił i dlaczego. A jak pan ocenia wagę tej publikacji? Czy to jest publikacja, która miałaby, nie wiem, czy zgodnie z intencjami autorów publikacji, czy zupełnie niezależnie, zdetonować bombę, która tykała pod Bronisławem Komorowskim przed wyborami prezydenckimi, czy też odwrotnie, zaszkodzi prezydentowi? Czytałem dość uważnie ten artykuł. Na temat pana prezydenta nie dostrzegłem nic nowego, czego bym nie wiedział wcześniej. Nie zauważyłem też takich rzeczy, które można traktować jako fakty, bo pewne dokumenty były ostemplowane i oznaczone jako ściśle tajne. Mówię o tych skanach, które zostały zamieszczone i to jest rzeczą ciekawą. Już w 2007 roku mówiono o tym, że komisja weryfikacyjna cieknie, że dzieją się tam różne nieprawidłowości. Teraz po raz pierwszy taki dokument ktoś pokazał. To znak, że w tej chwili nie mamy już do czynienia z przesłankami, tylko z dowodami. Ja bym bardzo chciał, żeby na temat aneksu mówiono tyle, ile jak będzie to bezpieczne dla naszego państwa. Bo jeżeli w aneksie, ja oczywiście nigdy nie widziałem tego aneksu, nie wiem co zawiera, nie wiem ile ma stron, jeżeli w aneksie są zawarte jakieś nazwiska naszych pracowników, współpracowników wywiadu, nie ma mojej zgody na publikację jakiekolwiek. Jeżeli w aneksie są szczegóły prowadzonych operacji, również nie ma. Ale jeżeli są jakieś rzeczy, o których opinia publiczna może wiedzieć, to dlaczego ma nie wiedzieć? W końcu niech Polacy wiedzą, co się w kraju dzieje. Ale po co właściwie? Pani redaktor, uważam, że ten okres zarówno prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, oraz prezydent Komorowski uważali, że nie należy publikować tego aneksu, a prezydent Kaczyński mówił, że tam jest zbyt dużo publicystyki i zbyt dużo wolnych wniosków Antoniego Macierewicza niż faktów. To może w formie książki niech to wydadzą autorskiej pana Antoniego Macierewicza, tak samo jak raport powinien zostać stworzony, po prostu powieść Antoniego Macierewicza. I to by było wtedy, powiedzmy, no, gdyby nie nazwiska, prawdziwe nazwiska naszych pracowników, mówię o ludziach z WSI, no to może by się to czytało nawet nieźle i się nieźle sprzedawało. Natomiast jeżeli chodzi o samą odpowiedzialność pana Antoniego i ten aneks, Ja zgadzam się z tym i powtórzę to z całą stanowczością, że jeżeli ten aneks i publikacja ma kogokolwiek narazić na utratę życia, na utratę dobrego imienia, bo zawarte w tym aneksie tak, materiały nie myśli pan, są fikcją. Że sama komisja, że znowu o tym mówimy w sytuacji takiej międzynarodowej, skomplikowanej, w sytuacji, kiedy mówi się o zagrożeniu na wschodzie, że to nie będzie narażanie nas na niebezpieczeństwo dodatkowe. Jak powstał pomysł powoływania komisji, różne rzeczy również w naszym kraju się działy. W komisji będzie pracować maksymalnie 11 posłów. Naprawdę, dajmy im pracować rzetelnie i tych 11 posłów nie zbawi prac polskiego Sejmu, nie zbawi bezpieczeństwa Polski, nie zbawi bezpieczeństwa Europy. Niech zajmą się tą konkretną sprawą i ja uważam, że powinni pracować jak urząd, czyli od 8 do 16, 5 dni w tygodniu, 3-4 miesiące mamy sprawę zakończoną, bo każdy mówi, że komisja śledcza... Ale co, to posłowie nie będą niczego innego robić, dobrze, jeżeli tak będą. Ale niech, no w końcu niech ktoś się zajmie pracą. No dobrze, 8 godzin ale jeszcze dziennie. Są spotkania poselskie, jeszcze są głosowania, jeszcze są inne komisje. 3 miesiące to żadnego posła nie zbawi. Ja oczywiście wiem, że jeżeli są posiedzenia Sejmu, trzeba brać udział w komisjach, ale mówmy wtedy o dniach poza posiedzeniami Sejmu. Niech mieszkają w Warszawie, niech pracują rzetelnie nad rozwiązanie sprawy. I ten, kto się zdecyduje... Czyli skoszarować może nawet. Tak. I ten, kto się zdecyduje, niech po pan prostu ma świadomość. Pan poseł teraz się nie zdecyduje, ja jeszcze ale musimy kończyć uwagę. Już. Wariograf ja żeby... byłby urządzeniem, no które chciałbym wykorzystać tak. podczas prac takiej komisji. Wtedy może uniknęlibyśmy wariactwa. Bo czasami tam posłowie zachowywali się jako prawnik, aktorzy. Wariograf. Znaczy, ja byłem w trzech komisjach śledczych. Mam największy parlamentarny staż w komisjach śledczych. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania tej komisji, to co pan mówi, to są zwykłe mrzonki, to jest jakieś nieudolne uzasadnienie, że ta komisja może powstać. Ta komisja naprawdę nie ma sensu, ona jest niepotrzebna. No koszty tylko, koszty nie jest i niech się pan tym nie przejmuje. Jestem rozsądnym człowiekiem i chciałbym nie jest spisu. I chciałbym, żeby rozsądek zwyciężył we wszystkim, a tu nie ma rozsądku, tu są tylko koszty, tu tylko będzie opowieść i klasyczne odwracanie i odwracanie uwagi dziękuję od złych rządów Platformy Obywatelskiej. No gratuluję twojemu ruchowi. Kolejny raz podaję pomocną dłoń Platformie Obywatelskiej. Następna porcja informacji w piątek, kiedy będzie głosowanie. Państwa. Dziękuję. Andrzej Dara, Solidarna Polska, dziękuję. Artur Dębski. Dziękuję. Twój ruch, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Rok ma 4 pory. Pies ma 4 łapy. A nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty. A po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Dobre informacje z Kairu, gdzie trwały rozmowy Palestyńczyków z Izraelczykami. Jest duża szansa na zakończenie wojny w strefie Gazy. Premier Wielkiej Brytanii popiera kandydaturę Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej. To informacje na razie nieoficjalne. Rzecznik Praw Dziecka pisze do ministra zdrowia w sprawie zębów najmłodszych Polaków. Wiele wskazuje na to, że kończy się wojna w Gazie. Palestyńczycy ogłosili, że osiągnięto właśnie porozumienie z Izraelem i że wieczorem wejdzie w życie miesięczne zawieszenie broni. Izraelskie władze na razie tego nie potwierdzają, ale anonimowi dyplomaci mówią miejscowym mediom, że to są prawdziwe informacje. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Jeden z liderów Hamasu, Ismail Hania, ogłosił po południu, że rozejm z Izraelem jest kwestią godzin. Z kolei jeden z palestyńskich negocjatorów w Kairze powiedział, że obie strony zgodziły się na egipską propozycję zawieszenia broni. Dokument zakłada zawieszenie broni na miesiąc i dalsze negocjacje, co w praktyce oznaczałoby zakończenie wojny. Według propozycji Egipt otworzyłby dla Palestyńczyków z Gazy przejście graniczne w Rafa, które miałoby kontrolować wojsko z autonomii palestyńskiej. Strefa połowów dla rybaków w Gazie zostałaby poszerzona do 6 mil morskich. To właśnie zniesienie blokady Gazy i większego dostępu do morza domagał się Hamas. Liderzy ugrupowania już ogłosili zwycięstwo w wojnie. Według nieoficjalnych palestyńskich źródeł rozejm miałby wejść w życie o 18 polskiego czasu. Wtedy też oficjalnie miałby o tym poinformować prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna w Gazie trwa od 50 dni. Zginęło ponad 2000 Palestyńczyków, głównie cywilów. Po stronie izraelskiej jest 68 ofiar śmiertelnych i większość to żołnierze. Teraz informacje, które podaje brytyjski dziennik Guardian. Premier Wielkiej Brytanii popiera kandydaturę Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Według gazety David Cameron zamierza na sobotnim szczycie w Brukseli popierać polskiego premiera, który według niego byłby odpowiednią osobą do przeprowadzenia reform w Unii Europejskiej. Donald Tusk według rzecznika brytyjskiego rządu zadeklarował jasno, że trzeba przeprowadzić reformy i że jest gotów współpracować w tej sprawie z Wielką Brytanią i innymi krajami. A tyle, że na razie nie wiadomo, czy premier Tusk będzie ubiegał się o stanowisko szefa Rady Europejskiej. Kościół chce zaangażować się w pomoc ofiarom pedofilii. Wczoraj biskupi zapowiedzieli powstanie co najmniej 4 ośrodków, do których będą mogły zgłaszać się osoby, które są czy były wykorzystywane seksualnie przez księży, a w tych ośrodkach pracowaliby odpowiednio przeszkoleni fachowcy. O szczegółach tego pomysłu Paweł Pawlica. Placówki mają być czymś w rodzaju oddziałów terenowych Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie, którym kieruje ojciec Adam Żak. Te 4 punkty kontaktowe mogą działać na zasadzie takich punktów koordynacyjnych sieci fachowców. Wkrótce rozpoczną się szkolenia osób, które zaczną pracę w punktach kontaktowych. Chodzi m.in. o prawników i psychologów. Ojcu Żakowi zależy, aby zgłaszały się przede wszystkim osoby, które były skrzywdzone przed laty. Widzę większy problem we wszystkich sprawach, których zgłoszenie odkładano. Biskupi podkreślają, że na pierwszym miejscu stawiane są ofiary pedofilii, ale jak wyjaśnia sekretarz generalny Konferencji Episkopatu, biskup Artur Miziński, powstanie centrów to odpowiedź na działalność organizacji Nie Lękajcie Się. Negatywne są do Kościoła i w dużej mierze nastawia się na uzyskanie odszkodowań ze strony Kościoła, nie tyle pomocy samym ofiarom. 4 ośrodki pomocy dla ofiar pedofilii powstaną najwcześniej za rok. Na razie nie wiadomo, w jakich miastach zostaną zlokalizowane. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jak wynika ze wstępnej analizy przeprowadzonej przez ojca Adama Żaka w Polsce, za pedofilię w latach 2010-2013 zostało skazanych 19 duchownych. Rzecznik Praw Dziecka chce zadbać o zęby najmłodszych Polaków. Dokładnie chodzi o lakowanie zębów, czyli zabezpieczanie ich przed próchnicą. Ta nadal jest u małych dzieci ogromnym problemem. Marek Michalak poprosił ministra zdrowia, żeby lakowanie zębów trzonowych było bezpłatne nie tylko do 7 roku życia jak teraz, ale także w wieku późniejszym, i tłumaczy dlaczego. Nie zawsze ten ząb wychodzi zgodnie z przewidywaniami tabelkowymi. Nieraz zdarza się, że później, a nam zależy na tym, żeby jak najskuteczniej walczyć z próchnicą. Próchnica jest powszechnym zjawiskiem w chwili obecnej w naszym kraju, jeśli chodzi o dzieci. I przy okazji rzecznik przypomina, jak dzieci, a raczej ich rodzice powinni zadbać o zęby, żeby próchnicy nie było. Problem polega także na tym, że do lekarza stomatologa idzie się późno. Zazwyczaj wtedy, kiedy boli. A tu bardzo ważna jest też profilaktyka. Mycie zębów po posiłkach. Ważne to, żeby każdy miał swoją szczoteczkę, bo praktyka pokazuje, że nie zawsze tak jest. A z badań wynika, że u prawie 90% dzieci w Polsce w wieku od 5 do 15 roku życia jest próchnica zębów. O 19 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Tej nocy w centrum i na południu będzie padał deszcz. Na wybrzeżu może padać, ale słabo i tylko chwilami, a nad ranem w wielu miejscach spodziewane są zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 11 stopni, wyjątkiem będzie Suwalszczyzna, tam zimniej, temperatura na Suwalszczyźnie spadnie do 6 stopni. Jutro na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie całkowite i do tego opady deszczu, ale od zachodu nadchodzą przejaśnienia. Opadów będzie coraz mniej, temperatura będzie rosła. Jutro od 17 do 20 stopni. Czwartek ma być dniem przełomu. Jeśli chodzi o pogodę, będzie lepiej od czwartku, od piątku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.